3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Bun, a fost recapitulare în RT100, urmează primele 60 de poziții. Am promis Luke One împreună cu Moga, mă rog, Demoga spune pe cont propriu, Ale Mase, a urcat 4 poziții, ascultăm piesa pe 60. I let myself down, down, for so long you could say I'm on the ground, was fighting with the angels in my bed, was fighting with the devils in my head, I picked myself up from the ground. But now I'm back to run this town. King of the party, baby, bring my crown. Don't stop the music, I'm addicted to the sound. Like creatures of the night, we're crawling back to life, to life, to life. I let myself down, down, let myself up, up. I let myself down, down, let myself up. I let myself down, down, let myself up. I let myself down, down, down, down, down, down. I let myself down. Say I'm on the ground, was fighting with the angels. my bed was fighting with the devils in my head. Văd că prinde din ce în ce mai bine piesa asta, Alemase, cu Luke Wan și Demoga, urcare de 4 locuri până pe 60. Pe 59, Britney Spears în coborâre cu Till the World Ends și avem Mahombi, Bumpy Ride, reactivată piesa urcată pe 58. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. Poziții pentru Mahombi, Bumpy Ride pe 58. Pe locul 57, Mozzano, Zingarinio, avem Andra, 6 poziții mai jos pe 56, Something New și ascultăm locul 55, Adele, Rolling in the Deep. 55. Romanian Top 100 Singles Chart. I got to have you, baby. Pentru Alexandra Stan, Iată, a urcat 8 poziții mai vechiul Mr. Saxo Beat, ascultat pe 54. Pe locul 53, DJ Andy și Stella Happiness. Avem coborâre pentru Roa, care nu mai place atât de mult. Se mulțumește cu locul 52, iar pe 51, Swedish House Mafia, One. Avem o nouă recapitulare, intrăm apoi în prima jumătate a Romanian Top 100. Number 60. Number 59. Number 58. Number 57. Number 56. Divator recapitular, intrăm în prima jumătate a RT100. Pe 50, Tony Tone și Lexi Forever Alive. Coboară și Lady Gaga, Born This Way e pe 49 și ascultăm locul 48, tot Lady Gaga, iată. Dacă pică cu o piesă, nu-i nimic, urcă cu alta, Judas, ascultăm. Judas is me a offense to wear ear condiments time. I scara de 5 poziții pentru Lady Gaga, Judas, m-a avut pe 48. Pe locul 47, Miss Mary Open, coboară 3 locuri. Asta e, poate săptămâna viitoare va fi cu noroc. Am avut pe 47 piesa, pe 46 Martin Solveig și Dragonet, Hello. Și avem ce ascultăm, Adrian Eftimie, Lonely, pe 45. În săptămâna aceasta, Adrian Eftimie, Lonely. 44, Elena Gheorghe, Disco Romancing. Revenim imediat în Romanian Top 100 cu Radio Killer, Fireplace, Alex Odino sau Adisina. Right about now. Now. You are tuned to the greatest Romanian Top 100.